Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Bønder, fiskere og andre med ukontrollert adrenalinnivå, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. I dag skal vi snakke om et tema du skal lete lenge etter for å kunne omtale som noe positivt, nemlig vold. Og jeg har fått besøk i studio av voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk. Velkommen hit til oss. Takk skal du ha. Jeg håper du har lagt igjen våpenen på gangen. Ja, jeg nok en ganske fredelig person. Det ikke sånn at folk redde fordi de tror at du kjenner til vold bedre enn dem? Nei, det nok noen som ikke liker meg fordi jeg går for tett inn på de kriminelle. Ok, det det vi skal komme litt tilbake til om hvordan akkurat det der fungerer. For, men altså, det noen som helst måte mulig å omtale vold i en eller annen positiv sammenheng? Nej, ikke utifra hva som er definisjonen på vold, fordi det en intensjonal handling som rettet mot å skape lidelse på andre personer. Og det vanligvis ikke mulig å snakke om sånn noe positivt. Hvor kommer vold ifra? Nei, vold har nok en lang opprinnelse, og så lenge mennesker har vært mennesker, så har det nok vært vold. Og vi ser at i eldre tider så det dokumentert at veldig mange har dødd på grunn av voldshandlinger. Knuste skaller, altså ting på skelettene som ser at det har vært utøvd grov vold. Og volden har nok også en sammenheng med utviklingshistorien, som har med både det å ta vare på det de eier, og det å forsvare seg mot andre, det å tilegne seg ting for å overleve. Og samtidig så vet vi også at vi født med et visst aggressionsnivå. Altså det helt naturlig egentlig å utøve vold da? Det ikke naturlig å utøve vold, fordi altså hvis vi ser på hva vold så den kommer vanligvis fra aggression. Aggression en tilstand i mennesket, mens vold den formen aggressionen kan komme til å få. Men aggressionen kan jo få mange ulike former, og den formen som vi prøver å legge opp til jo nettopp dialogen, at den kommer til enighet når det konflikter gjennom å snakke og gjennom å ikke undertrykke hverandre eller skade hverandre. Men hvor ligger da den aggresjonen i oss? Hvor har sitt utspring? Nei, altså den medfødt. Alle født med mer eller mindre aggresjon. Det noen som har veldig lite aggresjon, og det stort sett jenter. Og så det noen som født med et mer høyt aggresjonsnivå og et intenst temperament. Så vold genetisk da? Ja. Så ikke vold genetisk, men aggresjonen og tilstanden noe som til stede hos mennesker. Men mennesker har jo mulighet til å utvikle seg på ulike måter, og da kommer jo både normene, verdiene som i et samfunn, empatien som vi også født med, den jo en hemmer mot vold, sånn at det også genetiske årsaker til, som hemmere mot bruk av vold. Men vold alltid en lært handling, så den læres i den kulturen som en vokser opp i, mens aggresjonen noe som indre. Men hvordan ligger vi da an her på berget? Jeg bare tenker på at de som våre forfedre, de var jo vikinger som reiste rundt og gikk berserk. Ja, noen gjorde det, og andre vikinger bygde og levde med i de kulturene som de kom i. Sånn at vi har nok hatt begge deler, men der det nok mye snakk om kultur, og hva som på en måte var forestillingene i et samfunn, om hva som ga status og hva som ga makt, for eksempel. Men hvordan kan man da som menneske jobbe med å undertrykke et instinkt? Jeg bare tenker på at du nevner empati, at det liksom motsetninger. Nå, altså, vi vet også at når det gjelder aggresjon, så den påvirkes også av ytre forhold. Det ikke bare sånn at det noe som en født med, men ved å oppleve mye stress og frustrasjoner, så blir aggresjonen høyere. Så en kan være i et miljø som øker aggresjonen, og så kan en være i miljøer som demper aggresjonen, fordi det er mindre stress, det er mye fredeligere, folk er snille med hverandre, så det er ikke et utrygt miljø å være i. Så vi kan påvirke det på mange måter. Og så er det også sånn at vi har evnen til å tenke. Moralsk refleksjonsevne er også nedlagt i oss mennesker, sånn at vi, når vi bygger samfunn og kulturer, så tar vi også utgangspunkt i å skape normer, utvikle normer som gjør at det er godt å leve sammen. Hvis vi fortsatt holder oss litt til Norge, så øker volden i vårt samfunn. Er det en stigende trend som man ikke, egentlig ikke kan gjøre noe med? Nei, altså det spørs hva du ser det i forhold til. Hvis du ser det i forhold til 50-tallet, så har vi hatt en økning. Men hvis du ser det i forhold til cirka... Ja, rundt år 2000 og litt før det, så har ikke volden økt så veldig mye. Den har heller gått ned. Og det ser vi spesielt på drap. Men det kan også ha noen andre årsaker, sånn som at en nå er mye flinkere med å redde personer som er utsatt for knivstikk. Men vi har noen former for vold som har utviklet seg, og så har andre former gått ned. Så det er et komplisert bilde. Men hvis vi går tilbake igjen til 50-tallet, så var det ett år på 50-tallet var det to drap, og det var veldig lite vold. Voldskurvene begynte å gå opp sånn på 60-70-tallet, og så steg de fram til 90-tallet, og så har de gått flata noe ut, kan vi vel si, bortsett fra for enkelte voldstyper. Så nå er du inne på det totale bildet. Hva er det slags vold som da blir mindre av, og hva er det slags vold som øker? Ja, nei, altså det som øker har vært ran. Og ran er en voldskategori, fordi det er vinning som, hvor en tilegner seg verdiene ved hjelp av, ved bruk av vold. Så har vi voldtekter som har økt, og det kan ha noe med at det er flere som anmelder, men det er ikke noe grunn til å tro at det ikke har økt. Og vi ser spesielt kanskje på overfallsvoldtekter, som er de færreste voldtekter, men som er ganske dramatiske. Men vi har et forholdsvis konstant rate på drap. Så vi har noe øker, og andre ting er flate. Det som vel kanskje vi har sett også en økning i det siste, hvis vi skal gå utvide voldsbegrepet og trekke inn det som har med mobbing å gjøre, så har mobbingen økt noe de siste årene, og vi har fått nye arenaer for å utvikle den psykologiske og sosiale volden gjennom de nye mediene, sosiale medier spesielt. Det verbal vold, det er også noe man kan, altså du snakker om mobbing, bruk av sosiale medier som en arena for å mobbe. Det er en form for vold, ja. Ja, altså vi deler inn volden i den fysiske, og det er ofte den vi snakker om oftest. Men så finnes det vold som er som direkte, eller handlinger som tar sikte på å ødelegge andre psykologisk, og hvor en bruker verbale midler for å tråkke på, gjøre andre små. Så har vi en form for vold som vi karakteriserer som sosial vold eller relasjonsvold. Det går ut på å utestenge og utelukke personer fra det sosiale fellesskapet, sånn at den ikke får noen å være sammen med. Den siste formen som vi har begynt å se mer på, det er også passiv vold. Den karakteriserer som passiv vold, som er den snilleste formen for vold, eller den mest akseptable formen, og den dreier seg om at den overser andre personer, og andre kommer med sine ønsker, så er den andre helt passiv. Så det er en form for undertrykking. Men så kan vi selvfølgelig diskutere om vi skal ha med alle disse formene. Mobbing, det er viktig også å ta med, fordi at mobbingens konsekvenser er veldig skadefulle. Og når vi trekker med ting inn i voldsbegrepet, så er det fordi det skaper skade på kort og lang sikt på den som utsettes for handlingene. Ja, men hva er da verst? Å få seg en skikkelig omgang juling eller bli hetsa? Nei, altså det er vanskelig å si, fordi det har noe med personen å gjøre. Hvis du lever i en sånn verbal terrorsituasjon, hvor du har en person som bruker makt verbalt til å undertrykke over lang tid, så kan det gi store skader på selvbilde, på angst, på depresjoner og en rekke ting som har med livskvalitet å gjøre. Sånn at det å sammenligne det med et beinbrudd eller at kjeven er knust er litt vanskelig, hva som egentlig er verst. Men en vet at ulike typer vold har ulike skadeomfang. Men det som er viktig er jo at vi kan ikke akseptere at noen utsettes for intensjonal påføring av skade. Ja, det er vel ikke interessant engang. Nei. Nei, altså på en måte, for at hvert individ som enten opplever å bli ranet eller mobba, har det vel like ille uansett hvordan man snur og vender på det. Ja, dette her har vært diskutert en del når det gjelder barnemishandling, altså barn som utsettes for fysisk mishandling, om det er verre enn å være for eksempel vitne til at mor eller far slår mor eller far, sånn at den på en måte trekkes inn i volden som vitne, og der er det ulike resultater på studiene. Noen viser at det å selv være offer og være utsatt for den fysiske volden, det er verre. Men det har jo noe med hvor alvorlig den er også. Og det har også noe med sårbarhet hos barnet. Fordi det å være vitne til vold har også vist seg å gi langvarige psykiske skader på et barn. Vi skal komme litt tilbake til det med barn og vold. Jeg bare tenker på en annen ting, er jo at krig er jo en syssel som drives som en bransje. Norge er jo i krig i den forstand at vi er i Afghanistan. Og det er jo en arena der det er greit å utøve vold. Hvordan smitter det over på resten av samfunnet og oss som mennesker? Nei, det er jo noen som setter disse tingene i sammenheng. Altså at, og spesielt at det som utløser vold, utløser en krig, ofte kan ha med personer som er veldig maktorienterte, og som ligner på de personene som utøver makt i familien, for eksempel, at de har noen trekk til felles. Det med å forsvare seg er et litt annet fenomen, fordi da kommer det med overlevelse inn, sånn at den må vurdere det på ulike måter. Men det som jo har skjedd de senere årene er at kriminologene har trukket inn krig som en del av fagområdet sitt, og spesielt hvordan krigen tar form i forhold til voldtekter av kvinner, bruk av barn og barnesoldater og en rekke med sånne ting, og setter det helt klart inn i voldsdefinisjonene. Men lærer man ikke vold gjennom krig? Altså på en måte, det er jo en legal voldsutøvelse. Ja, altså vold læres, og personer som har vært i krig har, altså når det gjelder veteranproblemet, så har man jo sett at det å være i krig, det skaper skader på personer, og noen lærer å bruke vold. En vet jo ikke hvor voldelig de var i utgangspunktet, før de var med i Vietnamkrigen for eksempel. Men at de får problemer i etterkant som kan slå ut i form av vold for noen av dem, sånn at de har lært å bruke vold. Vold læres, og det er klart at vold har både med tanker å gjøre, det har med følelser å gjøre, og det har med de konkrete utfallene som tankene og følelsene får. Og når en får tanker som begrunner å legitimere vold, så er det lettere å bruke vold når en får sinte følelser. Ja, men jeg tenker også på de som på en måte ikke er involvert direkte i krigen selv, men på en måte som får impulser gjennom media om hvordan en krig utøves. Hvis du bare, ikke bare nødvendigvis tar Afghanistan, men hvis du ser på Kongo for eksempel, der 50 kvinner blir voldtatt hver eneste dag, at det på en måte blir en sånn informasjonsimpuls som kommer og på en måte kan trigge noen til å lettere utøve vold. Ja, det er riktig det du sier, og vi har sett det ved at vi har fått, i det nordiske samfunnet, har fått en ny form for voldtekter, som er gruppevoldtekt, som hører til i krigens område, og som ikke i særlig grad har vært i stedet i nordisk kultur tidligere. Dette er ting som har blitt formidlet gjennom mediene, og vi får en form for globalisert vold. Altså, noen lærer å utøve vold, og så er det selvfølgelig også noen som har vært med i krig og har hatt erfaring i krig som har kommet til Norden, og så kan disse tingene forsterkes. Men det ikke noe tvil om at mediene i seg selv bidrar til å heve aggressive, eller hos noen hever aggressive fantasier, som i neste omgang kan påvirke aggressive holdninger, og som i neste omgang kan føre til copycat-atferd. Men det ikke mange som påvirkes på den måten, men det noen. Og gruppevoldtektene i Norden, de forklares ut ifra det. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Kan man medisinere mennesker fra å begå vold? Nei, det interessant. Fordi på 60-tallet hadde den en sånn sterk, 50-60-tallet, sterk biologisk optimisme, hvor en trodde at den kunne medisinere bort en rekke med ting. Og det ble funnet opp et stoff som en tenkte å tilsette drikkevannet for at folk skulle bli mindre aggressive. Det var ikke effektivt, og en satte det vel heller ikke ut i livet, men det har vært en sånn biologisk optimisme. Men det klart at når det gjelder folk som har dype psykiatriske problem, som også er knyttet til aggressivitet, så kan man medisinere for å få folk rolig. Jeg bare tenker på når man gir stiv krampesprøyte, BSG, vaksine mot meslinger, det skulle ikke være umulig å gi vaksine mot vold. Altså en sånn empativaksine. Ja, så det akkurat det de tenkte på 50- og 60-tallet, så du kommer med de samme tankene. Men de var ikke særlig veldig... Jeg kommer litt sent. Ja, men akkurat det med hvis det personer som veldig aggressive, og samtidig har skizotype forestillinger, for eksempel, eller har store problemer, og aggressivitet er knyttet til det, så hjelper medisinering. Mm. Det er ingen vaksine, men det er en form for medisinering. Men jeg tror vi løser ikke voldsproblemene ved hjelp av vaksiner eller biologi, men vi løser dem ved hjelp av å utvikle vår moralske refleksjonsevne, ved å skape gode forhold for barn å vokse opp i, ved å gå inn i familier som bruker vold, og så bryte voldssirklene. Og så er det en rekke med andre ting enn også må gå inn og så jobbe med. Vold utvikles nesten alltid i et samspill mellom personer som kan være sårbare for å utvikle vold, og de risikofaktorene som de opplever i oppveksten sin. Så det å fjerne risikofaktorene, og det å styrke personen til å gå gjennom en positiv utvikling, er sentralt, og samtidig gi beskyttelse mot fare og risiko, og mot farlige miljøer. Men kan et menneske da, som er fullstappet av empati, plutselig begå vold? Drepe kona si eller slå ihjel faren sin? Det kan ha noe med selvforsvar å gjøre. Selvforsvar kan, og spesielt hvis det er forsvar av ens egne barn, så kan det utløse vold. Men vanligvis er det sånn at personer som er lite aggressive, de er ikke særlig i stand til å utøve vold. Men det kan komme situasjoner hvor det settes i gang en dynamikk, Som går på kanskje det å forsvare en person som er forsvarsløs, og som kan komme til å utøve vold. Men ofte så putter vi ikke det inn i voldsdefinisjonen, fordi motivet er ikke helt det samme. Motivet er å redde, ikke å skade. Det er vel gjerne sikkert militærnektere som er i den kategorien der, kan jeg tenke meg. Men det trenger ikke å komme videre på. Jeg bare tenker, en annen ting er jo at en av grunnene til at vi mennesker er en så stor suksess på jorda, er vel fordi at vi er i naturen, altså fra naturens side, aggressiv. Altså aggressivitet kan ta to ulike former. Og det ene er å være dynamisk, fremtidsrettet, å handle og være aktiv. Det brukes i den amerikanske betegnelsen av aggressive. Og så kan det være det å være destruktiv og bryte ned. Så aggressivitet i seg selv er ikke noen negativ følelse. Den kan være positiv, og det har bare noe med hvilket uttrykk den får i et samfunn. Og det uttrykket den får, det er bestemt av oss som kultur. Går det an å gravere vold? Altså, hva slags vold er verst? Nei, drap er fryktelig, og det er fatalt. Det går ikke an å gjøre det om igjen. Men det klart at drap kan også utøves på forskjellige måter, så langvarig tortur før et drap er også en måte å... Det er en grusom måte. Vi vet også at voldtekter er noe av de største krenkelsene som, ja, i hvert fall en del av de jeg har snakket med, som har opplevd det. De skaper noen sår og noen krenkelser som er helt grusomme selv om de har overlevd. Også hvis man kommer over på ting som har med folkemord å gjøre. Altså hvis vi ser på drap i forrige århundre, så var det jo mest parten av det som ble utøvd var jo folkemord, altså drap av ulike etniske grupper eller drap i forbindelse med krig. Og det er jo også noe som er veldig grovt, at vi har samfunn i dag som gjør at personer utsettes for folkemord. En kan jo nesten ikke tenke seg noe verre enn når hele grupper blir torturert, drept, puttet i massegraver. Tilbake til noe som du var litt inne på litt tidligere, ja, og da tenker jeg på vold mot barn. Jeg bare tenker på at for det å være voldelig overfor noen som er i nærheten av sin egen størrelse, kan i det minste forklares med rasjonelle ord, vil jeg tro. Men vold mot barn er noe som jeg tenker må være noe av det verste som finnes. Og hva er det da som skjer i hjernen til et menneske som utøver vold mot et barn? Altså hvis, hvis man bare først ser for seg et voksent menneske og et barn, og du ser det fysiske forskjellen og den relasjonen som kanskje det er en onkel eller en mor eller en far, eller, men altså som på en måte viser hvor ille det kan være for et barn å bli utsatt for vold. Ja, altså der kan du... Det er nok ulike ting som foregår i hodet på folk. Når vi ser, eller jeg har gjort noen studier som viser at de som oftest utsettes for drap i et samfunn, det er barn under et år. Og da er det ofte far eller stefar som utøver det drapet. Det er ikke mor. Situasjonene har med stress, og ikke mestre situasjonen å gjøre, og med noen holdninger som går på det å sette seg selv totalt i sentrum og ikke kunne se andres behov i det hele tatt. Og da er nok dette her stressmomentet inni personens hjerne, som ikke er knyttet til at den klarer å se noe fra en annen standpunkt, veldig sentralt. Når det gjelder bruk av vold i barneoppdragelsen, så er det noen som har noen holdninger som går på det at barna må lære å oppføre seg på måter, og for å disiplinere dem så er vold et redskap å bruke. Altså det er en intensjonal form for vold. I det første så var det det å bli kvitt stresset. Så det med disiplinering, og den er jo intensjonal, og der skjønner man sannsynligvis ikke hvor skadelig det er for barnet å oppleve den stadige krenkelsen. Men tror du folk som da utøver vold mot barn er klar over hva de egentlig gjør? Ja, altså, vold er intensjonale handlinger, men av og til så utøves vold fordi personen ikke har selvkontroll på sitt eget sinne, ikke er i stand til å se andres situasjon, ikke sette seg inn i andres situasjon. Så det har noe med personlighetstyper og med situasjoner å gjøre. Jeg bare tenker på, hvis jeg hadde gått i slåsskamp med redaktøren på huset her på Radio Nova, så er det en ting. Men hvis jeg hadde, ja, nå har jo ikke han unge etter det, jeg vet. Hvis jeg hadde banket opp ungene, så hadde det vært noe helt annet, tenker jeg. Ja. Det er jo en ekstrem forskjell her. Ja, det er en forskjell, og det er forskjell i motiv. Fordi det å banke opp kan, altså om det er aldri så uakseptabelt, eller mishandle, så kan, ja, så kan det i personens hode være det at du rettleder og veileder barnet. Og det er det sannsynligvis ikke hvis du går til angrep på redaktøren. Det kan også være det samme da, at du vil gi han en lærepenge. Du skal lære han noe. Men du er vel ikke så dum at du tror at det fungerer? Nei, det var bare for å se den fysiske forskjellen. Altså når man mishandler en unge, hvis man ikke nødvendigvis bruker det i oppdragelsesøyemed, men også i et slags form for, altså et overgrep. Ja, og det, altså det er... Hvordan å forstå det? Nei, det er fryktelig vanskelig å forstå, og jeg tror av og til det kun kan forstås ved at personen har sett seg selv totalt i sentrum, ikke har evne til å se et barns behov, ikke har hemninger i forhold til å bruke vold, er kynisk og beregnende, eller er av en som totalt bare overmannes av følelser og slår til det nærmeste som kommer. Det kan også dreie seg om å ha makt og kontroll over barnet. Men det er helt uforståelig, og vanligvis så har jo til og med kriminelle har noen holdninger som går på at du skal ikke gå til angrep på den som er svakere enn deg selv, altså de har noen normer. Så det gir veldig lite status hvis du går til angrep på gamle personer, eller unge personer, eller kvinner for eksempel. Så til og med der finnes det noen normer. Men det er også sånn at de som er aktive barnemishandlere, de er også de samme som har brukt vold i andre situasjoner og bruker vold i andre situasjoner. Sånn at det er en sammenheng der, men den er ikke total. Og det har nok også noe med at familiesituasjonen, det er en sånn situasjon som er så tett og så nær, og hvor du ikke har kontrollmekanismer til stede. Hvis du er ute på et offentlig sted, så er det mange som vil kontrollere deg. Mens i familien så er det ikke den samme kontrollen til stede. Vi nærmer oss slutten. Har du et tips til lytterne om hvordan de kan jobbe med å unngå å utøve vold når man føler at den er så å si ja, at man står liksom på randen til å gjøre noe man kommer, garantert kan komme til å angre på? Nei, altså det med å det har jo noe med selvkontroll å gjøre, og hvis selvkontroll er helt sentralt, og det å ha kontroll på impulsene sine, og det er noe som en kan trenes opp til, og hvis en ikke klarer å trene det opp selv, så kan det være viktig også å få hjelp til å gjøre det. Og så har det selvfølgelig mye med hva som er oppe i hodet, hva slags tanker en har, om en har voldsfantasier, søker seg mot voldelig innhold i mediene og samtidig har voldelige tanker og voldelige holdninger. Det går an å gjøre noe med. Det går an å søke seg til frirom som er hvor det er fritt for vold og provokasjoner. Finne aktiviteter som er frie for dette her. Det har hele tiden noe med tanker. Det har noe med å få kontroll på de sinte følelsene sine, sånn at de får akseptable uttrykk. Og så har det selvfølgelig mye med holdninger å gjøre. Det har også med empati å gjøre, og av og til så er det, kan en trene opp empatien sin også, og det er hvis en for eksempel ser på filmer og leser bøker, at en fokuserer på offeret, prøver å leve seg inn i offerets situasjon, eller en leser i mediene, det å fokusere på offeret, i stedet for å være fascinert av utøveren for eksempel. Når jeg har intervjuet ungdommene mine, som er ute av kontroll og som bruker vold, så er de mye mer fascinert av helten i historier enn de er av skurken i historien, enn de er av helten. Mens vanlige ungdommer som ikke bruker vold, de er jo opptatt både av helten og av offeret for voldshandlinger. Så det å også fokusere på de tingene i en historie som kan gi gode utviklingsmuligheter er viktig. Tusen takk, det var det vi fikk tid til å få slått fast. Takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk. Ja, takk for å komme. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Jeg har ikke mer å legge til enn at Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. Straks er det studentnyheter. Send meg en mail til grenselost@radionova.no. Olav G. takker for seg, og mer enn noensinne så sier jeg bare hei og hopp i det. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets. And no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Olé. Finger bowl or any place you go. You'll meet your Uncle Max and everyone you know. But But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times